Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz inşallah bugün muhteremler, gözlerimizi haramdan koruma, sakınma bahsi. Allah Teala buyuruyor bizlere Nur suresinde. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Kul lil müminine. Mevlamız buyuruyor, kul, ya Habibim, Muhammed'im, söyle, haber ver. Kimlere? Lil müminine, iman eden, mümin olan erkeklere, onlara söyle, emrini bilir, tebliğ eyle, müminlere. Peki ne? Burada emir nedir, ilahi emir? Mevla buyuruyor, yaguldu min ebsarihim, gözlerini sıkı sıkı yumsunlar, sakınsınlar. Her zaman mı? Hayır. Burada min var. Buradaki min, min-i tebriziye deniyor. Bazı zamanlarda, gerekli zamanlarda gözlerini yumsunlar, gözlerini haramdan sakınsınlar. Demek ki her zaman değil, bazı zamanlarda. Ne zamanlarda? Bir kişi, bir erkek, mahremi olmayan bir kadın gördüğü zaman, açık saçık olarak, ne yapması gerekiyor? Allah'ın emri celle şanühü, göz kapaklarını kapaması gerekiyor. İnsanın elinde, iradesinde bu. Göz kapını kapamak derler. Allah bize bunları vermiş. İnsan bunu yapabiliyor. Eğer göz kapağını açıp kapamak bizim irademize bağlı olmasaydı bu emir bize gelmezdi. Ve yahfezû furûcehüm. Ve arkada Mevlam buyuruyor. Erkekler hem gözünü sakınsınlar, haram olan bir yere bakmasınlar, hem de kendi bedenlerinde, edep yerlerinde, namuslarında korusunlar, sakınsınlar, Mevla buyuruyor. Yani erken de örtülmesi lazım gelen yerleri örtmesi gerekiyor. Tabi bu sonra inşallah gireceğim açıklamasına. Zalike, bu iki şeyi yapmak. Biri, harama bakmamak. Öyle bir şey karşılaşınca gözünü yummak veya başını başkasına çevirmek bir. İkincisi, erkek de gösterilmesi haram olan yerlerini örtmesi, korunması, sakınmasını yapmak nedir? Ezkâlehum, onlar için en temiz olanı ancak ki budur. Bazen derler ya, efendim işte benim kalbim temiz ama Allah Teala bunu kabul etmiyor. Mevla buyuruyor, ezkâ ismi tefzil olarak geliyor burada. Onlar için en temiz olanı ancak bunu yapmalarıdır Mevlam buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ اِنَّ اللّٰهَ Allah-u Teala Mevlamız kesinlikle خَبِيرٌ خَبِير Habir en gizli şeyleri bilir. بِمَا يَسْنَعُونَ Ne yaparsanız Mevla buyuruyor. Yani bir gözün bakışı, kulağın dinlemesi, kalbin bir duygulanması Allah hepsini biliyor. Arkadan tabi emir kadınlara geliyor. Ona girmeden önce inşallah, önce harama bakmak nedir? Onun için duralım muhteremler. Göz, bu göz, kalbin dünyaya açılan penceresi göz. Biliyorsunuz pencere bazen camları kapanır. Toz gelir, kirli hava bir şey gelir, kapanır. Hatta bazen de hırsız gelmesin diye demir bile konuyor dışarıdan, bir tedbir alınıyor. Demek ki göz, insan dünyaya bakan kalbin penceresi. Efendim işte göz beyindeki merkeze bağlama, görme hücreleri ona bağlı. Ona bağlı muhteremler. Gözün gördüğünden etkilenen kalp oluyor, kalp. Bir insan sevmediği bir düşmanını görünce hemen kalbine bir intikam duygusu gelir, kızma. İnsan güzel sevdiği bir şeyi gördü mü, böyle şehitler güzel manzarayı görünce de kalbinde ferahlık duyar. Demek ki göz nereye bakarsa, neyi görürse kalp buna bağlantı olarak ondan kalp etkileniyor muhteremler. İşte bir kişi de erkek de tabii kadın da gelecek de okuduğum söyleyeceğim inşallah. Demek ki bir kişi gözüyle Allah'ın haram kıldığı bir şeye bakarsa bundan kalp etkileniyor muhteremler. Etkileniyor. Yani günahın dışında kalbi etkilenmesi daha önemli. Ne önemli? Çünkü kalp etkilenince kalpte bir duygusuzluk başlar kalpte. Kalpte bir kararma başlar kalpte. Kalp taş gibi kesilmeye başlar. O kişinin imanın tadı gider kalbinde. İbadetin zevki gider. O kişinin kalbi taş gibi olur, duygusuz olur. Namazını bırakmaz belki, namazını kılar. Hacca gider, Kabe'yi tavaf eder. Ama gözünü haram sakırmıyorsa bir kişi, onun kalbi duyarsız olur manevi açıdan. Kalbi katı taş gibi olur. O kişi ne namazdan zevk feyiz alır, ne başka bir şeyden muhtemelen bakınız. O kadar etkiliyor insanı, kalbi etkiliyor. Yalnız şey okuyayım inşallah Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nden. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. En-nazaretü, bakmak. Göz ile haram bakmak. Nedir? Sehmün, mesmûmün min sehamül iblis. İblisin oklarından zehirli bir oktur bu Peygamberimiz. Bir göze bakış, haram bakış, iblisin, yani şeytanların başı iblis, onun oklarından zehirli bir ok. Yani kalbi öldürüyor Allah korusun. Femen terekeha. Bakın bir de işte arkadan müjde geliyor şimdi. Femen terekeha, kim ki o harama bakışı terk ederse, yolda, evinde, neler olsun. Haramla karşılaştığı zamanlar, kim ki harama bakmazsa, haram bakmayı terk ederse, ama gözünü kapayarak, ama önüne bakarak terk ederse, bunu da niçin yaparsa? Havfe minallahi teala. Sırf Allah'tan anda korkarak yaparsa bunu da. Şimdi olur ya, erkek yanında hanımı var da, ondan çekiniyor da, onunla bakmıyor mesela. Bundan sevap alamayacak işte tabi böyle şey. Ya da herkes onu tekva falan biliyor da, bak şu kadına bakıyor demesinler diye, o yönden bakmıyorsa tabi günahtan korunuyor ama sevap alamıyor. Bir kişinin harama bakmasına hiçbir engel yokken, sırf o anda Allah hatırlayarak, beni Rabbim görüyor, biliyor, haram kılmış diye, kişi Allah'tan korkarak bakmasa, Allahü Teala imanen, Allah o kişiye o anda öyle bir iman kuvveti veriyor ki, halaveti fi kalbihi, onun halavet tadını kişi o anda kalbinde duyar bulur. O anda muhtemelen. Yani ki şu anda belki 100 rekat nafile namaz kılsa, alamayacağı manevi tadı, feyzi, zevki, sevabı orada alıyor. Bakınız. Sırf Allah'tan korkarak Allah'ın haram kılmış diye kişi başını bir yere çevirse, gözünü kapasa, onu yaparsa, o anda ona Mevlam o kadar bir feyiz veriyor ki imanı kuvvetliğini anda tadına, kalbine duyuyor muhtemelen. Bu kadar sevabı da var. Bir gün bir gencin biri varmış, evlenmemiş, salih, tekva kişiymiş. Kendini ibadete vermiş, ilme vermiş, Allah için İslam'a çalışmak kendini vermiş, böyle kişi. Bir gün camiye giderken bu kişi, o memlekette de çok meşhur bir kadın varmış. Kadın küçük yaşta yetim kalmış, oraya bir atılmış, satılmış kadıncağız, kötü yola düşmüş kadın da. Bu genç camiye giderken o kadınla karşılaşıyor. Elinde olmadan birden içten bir his duyuyor ona karşı. O arada bakıyor, kadın birine pazarlık ediyor. İki dinara pazarlık ediyor kadın birisiyle. O kişi anlaşıyor kadınla, kişi gidiyor, ben dönüşte gelip alırım seni diyor. Bu genç bir anda nasıl oluyor? Tekvalı gidiyor, hepsi gidiyor. Beden nefis kesiyor, nefis bedeni kesiliyor. Nefis tam hükmü altına alıyor bunu. Artık çıldır gibi oluyor. Kadına geliyor. Ben diyor sana 5 dinar vereyim, benimle gelir misin diyor. 2 dinar verecekti. Kadın gelirim tabii diyor. Kadın bunun peşine takılıyor, eve gidiyorlar. Eve giderken şimdi bu etraf bakınıyor ama acaba kimse görüyor mu? Kadın, herkesi biliyormuş kadın ne olduğunu. Bu da tekva diye biliniyor memlekette. Etrafa bakıyor, utanıyor insanlardan, halkta utanıyor. Acaba beni göre falan var mı derken, öyle derken eve giriyor, aklına geliyor. Ben diyor, insanları görmesin diye etrafa bakınıyorum, ona çekiniyorum. Ama beni Allah görüyor diyor, aklına ben geliyor şimdi. Gene imanı, nefsine orada üstünlük salı, galebe geliyor. Beni Allah görüyor ama diyor, ben ne yapıyorum diyor. Bu defa işte bir Allah korkusu içine geliyor. Kadına bir şey diyemiyor. İçeriye giriyor. Kadın da bununla beraber bunun evine giriyor. Bu içeriye girer girmez hemen Allah-u Ekber tekbir alıyor, namaza duruyor. Hemen. Unutuyor kadın işini bu. O hale geliyor. Yani imanı üstün geliyor. Namaza geliyor. Tabii o anda öyle bir hal alıyor ki manevi olarak da tatlı feyzi hal de alıyor. Yavaş yavaş böyle doya doya namaz kılıyor. Kadın da bir şaşırıyor. İddia böyle bir şeyle kadın karşılaşıyor. Allah bu deli mi diyor kadın kendi kendine içinde. Neyse bu ara bir selam veriyor. Kadın diyor ki hani diyor işini gör diyor. Benim diyor 5 tane ver bana diyor. İşte dönüyor kadına. İyi ama diyor bak diyor. Hakimlerin hakimi bak bizi gözetiyor bize bakıyor diyor. Hakimler hakimi bize bakıyor, bizi gözetiyor. 4 tane şahit gözünü dikmiş, bizi gözlüyorlar diyor. Bu için korkuyorum diyor. Namazı bunu durdum diyor. Şimdi kadın korkuyor. Nerede hakimler, hakim nerede diyor, hakimler, hakimi. Allah Celle diyor bak. Allah bizi görüyor, biliyor Allah Teala diyor. 4 şahit nerede diyor? 2 şahit senin 2 omuzunda diyor. 2 şahit benim 2 omuzuna bak diyor. 4 melek bizi gözlüyorlar diyor. Allah bizi görüyor diyor. Nasıl bu iş yapar deyince bu defa kadına korku geliyor şimdi. İlk defa kadın böyle bir şey duymuş hayatında. Hiç duymamış kadın böyle bir şey. Herkes onları yaralamaya kalkışmışlar. Kadına bir Allah korkusu geliyor kadına. Kadın sararıyor, titremeye başlıyor. O halde ben evime gideceğim çabuk ben diyor. Dur diyor. Ben sana pazar etmiştim diyor. 5 dinar diyor. Nefsim için diyor. Al şu 5 dinar. Alsa 10 dinar, bunu da Allah için veriyorum diyor. Yine para sıkışsan, yine bana gel diyor. Kadını gönderiyor. Kadın doğru eve gidiyor. Kadın ağlama başlıyor. Ya Rabbi ben ne yapmışım ya Rabbi? Beni sen yarattın. Sen beni her an görürsün, biliyorsun ya Rabbi. Nasıl bu işi yapmışım? Melekler bunu yazmışlar. Kadın ağlama başlıyor. Kadın tevbekar oluyor. Yıkanıyor, gusül ediyor. Tevbe ediyor kadın. Bu işi bırakmaya karar veriyor. Namaza başlıyor kadın. Şimdi o gece bu genç rüyasından kendini cennete görüyor bak muhteremler bak. Ve haram terk ettiği için kendini cennete görüyor. Bakıyor cennette bir köşk ama köşkün ucu bucu görülmüyor. Yani göz onu gözü çizemiyordu duruna. O kadar büyük köşk cennete görüyor. O kadar şaşalı köşk. İnci, mercan, yakut, zümrütten işlenmiş bir köşk. Hurriyle melekte dolu etrafında. Soruyor. Bu köşk kimin köşkü? Senin. Ben diyor, ne yaptım ki o kadar şey? İşte dün diyorlar, nefsine uymadın. Allah'tan korktun. Bir de ona vasiyet, tavsiyede bulundun kadıncağıza. Allah senden razı oldu. Bu köşk senin köşkün deniyor. Tabii hemen uyanıyor. Rüya hemen uyanıyor. Cenneti görmüş muhtemelenler. Cenneti görmüş tabii. Artık başka alemdekini buluyor böyle. Tatlı, feyizli haller böyle. Sabaha kadar secdeye kapanıyor. Allah diye yanıyor. Sabah zor bekliyor. Şimdi kadına gelince, kadın da o gece rüyasında kendisini cehennemde görüyor kadına bak şimdi. Gece rüyasında kadın da. Kadın da o gece yatmış, geç yatmış, hep ağlamış, tevbe etmiş. Kadın da rüyada kendisini cehennemde görüyor kadın da. Ama yanmıyor. Ateşini yakmıyor. Tam cehennem içerisinde her tarafı ateş. O Gayya'dan gelen buharlar, sıcak buharlar, kapkara dumanlar, zabaniler, ejderhalar, ateş, gürültü, yanıyor cehennem, patlıyor cehennem. Bu yanmıyor ama böyle. Bu yanmıyor ama. Bir de bakıyor, bir el uzanıyor. El uzanıyor. Bunu çekip dışarı alıyor böyle. Bakıyor, o genç bunu oradan kurtarıyor. Kurtarmış oluyor böylece. Hem anlıyor ki, bak o beni kurtardı. Demek ki eğer ben onu karşılamasaydım diyor ona diyor. Ben diyeyim yerim cehennemmiş diyor. Anlıyor şimdi böyle. Beni o kurtardı böyle diyor. Sabah olsun ben ona gideceğim, ben ona gideceğim böyle diyor. Neyse kadın sabah bekliyor. Bunun evine hemen geliyor. Diyor durum böyle böyle. Allah senden razı olsun. Sen beni uyardın. Benim tevbeme, bu yola gelmeme sen sebep oldun. Allah senden razı olsun. Beni sen bu cehennemi kurtardın diyor. Dün diye haramlara bana yaklaşmadın. Şimdi Allah için beni nikah al beni diyor. O tabi nikah diyor. Alıyor. Şimdi bakın muhterem cemaatimiz. Allah için yapılan bir işin bu kadara bakarım büyük sevabı oluyor bir anda. İnsan bir anda fırlıyor, büyük evlilikler çıkabiliyor. İşte buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse sırf Allah korkusu ile harama bakmasa, gözünü kapatsa, önüne bak bir şey yaparsa, o anda öyle bir sevap alıyor ki, imanın kuvvetini kalbini bulabiliyor. Şimdi gelelim inşallah kadınlara Mevlam ne buyuruyor? Tam erkek onlara bakmayacak. Peki kadına ne yapacaklar? Bismillah. Kul lil müminati. Mevla buyuruyor Habibim Muhammed'im. Şimdi mümine kadınlara da söyle. Mümine kadınlara söyle. Yağlunna min ebsarihinne. Onlar da önce gözlerini kapasınlar. Yani kadınlar da erkeği öyle kötü nazara bakmasınlar. Hiç kalbine kötülük gelmese haram olmuyor. Ama bir kadın bir gence şuna buna mesela bakarken ondan bir kalbi zevk alsa, hoşlansa onda haram oluyor muhteremde. Haram oluyor. Böyle buyuruyor. Habibim Muhammed'im mümine kadınlar da söyle. Onlar da gözünü kapasınlar, haram bakmasınlar. Ve yahfezne furucehünne. Ve onlar da edep yerlerini, yani bedenlerinin tamamını örsünler, kapasınlar. Ve la yübdün zînetehünne. Ve ziynetlerini, yani süs olan şeylerini, o ziynet mahallerini de göstermesinler. Mesela elindeki bileziği göstermediği gibi, bileziğin takıldığı kısım o elini de, gerdanlığını da, küpesini de, kulağını da oradan da erkeklere göstermesinler. İlla ma zahre minha. Ancak kadının yüzü bir de eli bileğine kadar. Şu bilek, şu kemik vardır. Bu bileğe kadar kadının. eli. Demek kadının yüzü haram olmuyor. Bir de kadının avucu, elin üstü haram olmuyor. Böyle durumda bir humurinde alıyor bir gün. Ve bir de Mevlam buyuruyor, baş örtülerini de güzelce boyundan yakalana örtsün der. Cahiliye dönemindeki kadınlar da onlardan başını örterlermiş. Bazıları örtmeni de varmış. Örtenleri de önlerinden saçı görünürmüş, arkadan bağlarmış, başa bağlarmış küçük başörtlerini. Tabii boyunlar her tarafı görünürmüş. Mevlam buyurdu, onlara söyle. Bir humurihinle, hımar büyük başörtü. Yani küçük olmayacak, büyük olacak. Alâ cübihinle. Yakalayın da örtsünler güzelce. Mevlam buyurdu. Şimdi erkek hangi kadına mahrem olmaz? Hangi kadın erkekle nasıl görünebilir? Okurun işte gelelim. Yani fıkıh meselesi muhteremler. Şimdi önce erkeğin göstermesi haram olan yerlerin neresidir? Erkeğin göbeğiyle dizi altına örtmesi erkeğe farz oluyor muhteremler. Demek erkek göbeğinden dizinin altına kadar Hanefi'de. Şafi'de dizine kadar. Ama ikisinin arası dört mezhepte de haram olmuş oluyor bence. Demek ki mutlaka erkek göbeğiyle dizin arasını örtecek. Şimdi yaz geliyor. Allah korusun muhteremler. Hristiyan alimden gelen o kötü modalar. Bakıyoruz ki yazın erkek şortla geziyor. Bunu haram oluyor muhteremler. Haram oluyor. Bir erkek, yetişkin bir erkek, yani 12 yaşında, 10 yaşında bir erkek, çocuk, eğer annesinin yanında, babasının yanında, ablasının, kardeşinin yanında şortla gezerse haram oluyor. Bak, evin içinde bile yetişkin bir erkek, yani büyük bir erkek ki genelde 12 yaşından sonradır. Demek ki bir erkek çocuğu bülü çağını erdikten sonra dizden yukarı kısa şort ile evinde bile otursa o şekilde, evde annesi onu görse dizden yukarısını, babası görse, abisi görse yine haram oluyor muhteremler. Bir baba da kızının yanında, oğlunun yanında, tabi gelinin torunun yanında şortla gezemez, haram oluyor babaya da. Bir baba kızının yanında şortla gezemez, haram oluyor muhteremler. Erkeğin erkeğe de böyle, erkeğin kadına karşı da böylece. Ne kadar yakını bir çocuk, yani ilişkin çocuk, annesinin yanında şortla gezemiyor, baba da şortla kızın yanında duramıyor, haram oluyor muhteremler. Bunu kim yapacak? Güzel karışmayız muhteremler. Allah bize emrediyor. Kim ne yaparsa mahşer günü hesabı kolay geçecek. Orada hesap günü var mı? Var muhteremler. Allah Teala buyuruyor. Vaden aleyna inna kunna failin. Bak Allah buyuruyor. Vaad aleyna böyle buyuruyor. Üzerimize vaad olsun. Bunu yapacağım Allah buyuruyor. Hesap günü var. Şimdi kadınlara gelince, kadınların ki biraz daha karmaşık durumları şimdi. Kadının kadına karşı durumu var. Kadının mahremine karşı durumu var. Bir de bir kadının yabancı erkeğe karşı durumu var şimdi. Bunların durumu biraz karmaşık şimdi. Bir kadın diğer kadına neresini gösterebilir? Erkek şeklinde göbeğiyle dizi arasını örtme koşulu ile diğerini göstermesi haram olmuyor. Kadını kadına. Demek ki bir kadın bir kadına. Yani ister kız annesine, ister anne kızına. Anne kızını isterse. Demek ki göbeğiyle dizi arasını göstermesi haram oluyor. bir kız çocuğu da evinde kısa şortla dolaşırsa, evde babası, abisi olmasa bile, annesi tek olsa, annesine de haram muhtemelen bakınız, haram. Tekrarlıyorum bakınız, bir kız çocuğu, yetişkin kız çocuğu, bülü ermiş kız çocuğu, evde erkek, abisi, babası olmasa, bırakın yabancıya bak, evde abisi, babası olmasa bile, evde ablası veyahut da annesi olsa, tek başına bile olsa, onun yanında bu kız çocuğunun şortla gezmesi haram oluyor. Bakanında haram yazılıyor, baktığında haram yazılıyor. Bir anne de kızının yanında kısa şortla duramaz, haram oluyor muhteremler. İkincisi, kadının mahremi olan erkeklere. Kimdir kadının mahremi? Bir kadına hangi erkeğin nikahı ebediyen düşmüyorsa o onun mahremi sayılıyor. Ölçü bu muhteremler. Bir kadına hangi erkeğin nikahı ebediyen düşmüyorsa o. Ne gibi? Örnek vereyim birkaç tane, hepsi sayamayacağım. Mesela bir kadının tabi babası, abisi, işte kardeşi, amcası, dayısı, oğlu, kayınpederi, damadı, dayı, amca, tabi bunları saydık, bunları saydık bunları. Bir de sütten, süt baba, süt kardeş gibi bunlar. Şimdi bir kadın babasının yanında, oğlunun yanında, amcasının yanında, dayısının yanında, süt oğlunun yanında, süt babasının yanında, damadının yanında, kayınpederinin yanında nasıl olabilir? Başı haram değil kadın. Başı haram değil. Yani başında örtü olmasa bir evin içinde, işte babası, abisi vardır, haram olmuyor. Kolu kısa biraz, haram olmuyor. Eteği dizinden aşağı, yine haram olmuyor. Ama evdeki kadının eteği kısa olup da dizi görünüyorsa, hele şöyle kanepe oturduğu zaman, yaslandığı zaman, tabii etek yukarı çekiliyor, dizden yukarı çekiliyor. Ya da iş yaparken, eğilirken, bir şey yaparken, o kadının eteği yukarı çekilir de, arkadan dizden yukarısı uylukları görülürse, o gören mahremi, ister babası olsun, abisi olsun, kim olsa olsun, haram oluyor muhteremden, mahrem olduğu hale bakınız buna da. Mahrem oluyor. Bir de kadının yabancı erkeğe karşı tavrı nasıl olacak? Tabii yabancı değil, neydi yabancı? Nikahı düşen. Ama o anda düşmüyor, düşebilir. Mesela baldız muhteremler. Baldız. Bir baldız eniştenin yanında yabancıdır. Çünkü bir erkeğe bu nikah düşüyor, baldız düşüyor böyle bir şey. Efendim işte hanımın nikahında ama, tamam hanım nikahındayken düşmez ama bir erkeğin hanımı öldü mü hem ertesi gün bazısını alabiliyor. Dikin düşüyor nikah muhtemelen. Ya da hanımını boşarsa bir erkek, hanımı iddetini bitirdi mi baldızını alabiliyor muhtemelen. Bir erkeğe baldızı ebedi haram olmadığı için nikahı, o da onun yabancı hükmünde. Demek ki bir kız, kadın, halasının kocası, enişte, efendim teyzesinin kocası, ablasının kocası, kız kardeşinin kocası, eniştedir, nikahı muvakkat haram oluyor. Ebedi olmadığı için, onun yanında o da yabancıdır. Nasıl olacak? Ancak ki yüzü, o da bir odada yalnız kalmamaları koşulu ile. Bir kadın nikaha düşen bir erkek ile, ister eniştesi olsun, ister amcaoğlu olsun, ister dayıoğlu olsun, ister teyzeoğlu olsun muhtemelen. Nikaha düşer bunların. Bir kadın nikaha düşen bir erkek ile ne kadar kapalı bile olsa bir odada tek kalmaları haram oluyor böyle. Haram oluyor. Ancak görüşmek gerekiyorsa başka olmak koşuluyla kollar bileğe kadar uzun olacak kollar böyle. Ayakta topuk uzun olacak. Ancak yüzünü gösterebilir, bu şekilde gösterebilir böylece. Tabii çok işin altına gelir. Tamam, kadınlar şimdi yolda böyle geziyorlar. Yani bir daha kıratma muhtemelinde. Kur'an böyle diyor muhtemelinde. Kur'an Allah'ın sayılay kitabı. Hiç kuşsuz koruyuşlarına var dünyada muhtemelinde. Zaten Allah korusun, eğer Kur'an hiç yaşanmasa Kur'an kalkacak muhtemelinde. Kur'an kalkacak. Allah o gün gelecek muhtemelinde. Kur'an kalkacak muhtemelinde. Gün gelecek, insana bakacaklar, Kur'an'daki yazan silinmiş olacak. Bembeyaz olacak böyle. Ne kadar hafıza varsa onların da hafızasından Kur'an silinecek. Tek kişi Kur'an'dan bir Fatiha okuyamayacak, insan okuyamayacaklar. Kur'an kalkacak muhteremler. Bunun için Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'e sarılalım. Kur'an-ı Kerim'in emirleri yaşamaya çalışalım inşallah cemaatimiz. Bir de muhteremler, şimdi yaz gelince tabii bu konular mutlaka bir gündeme geliyor. Bir örtülme, sakınma konuları gündeme geliyor. Bazılar tabii, hanımlarımızın bazıları gafletten dolayı ne diyorlar? Yazın işte çok sıcak diyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Tebuk seferine gideceği zamanlar, Peygamberimizin son seferi, en uzak sefer Tebuk oldu. Dedi ki münafıklar, tam da yazın en sıcak ayına gelmişti. Ağustos ayında. Medine hurmaların olduğu mevsim. Arapların beklediği en ondan tatlı an. Hurma olduğu zaman böyle. Ama havadan sıcak bir zamanı. Çöl yanıyordu. Dedi ki münafıklar, Bismillah, la tenfiru fil har dediler münafıklar, Müslümanlara. Dediler ki çıkmayın bu sıcakta. Deli misiniz dediler, ben dediler. Tebuk uzak, 700 kilometre, yol yok, devre geçecekler, çöl açacaklar böyle. Çölde ölürsün dediler, çıkmayın sıcakta. Allah Teala Cebrail'i gönderdi, şu ayet-i kerime geldi, Tevbe suresinde ayet-i kerime. Bismillah, kul nar-ı cehennem eşeddü harra vela buyurdu muhteremler. Kul, Habib Muhammed'im onlara söyle, yani sıcak diyenlere onlara söyle, nar-ı cehennem, cehennem ateşi eşeddü harra. Bundan çok ama çok daha sıcak Mevlam buyurdu. Çok daha sıcak, buna benzemez. Bir gün Lokman Aleyhisselam'ın oğlu geliyor, baba işte genç delikanlıymış öyle, ne olur baba işte ben şu işi yapayım mı? Yani yapacağı iş günahmış. Baba ne olur bana müsaade et baba, işte ben şu işi yapacağım illa. Neyse işi bilmiyoruz, yani yapacağı iş günah bir iş yapacak. Lokman Aleyhisselam tabii, Lokman Aleyhisselam hemen pat diye lafı söylemez mi? Karşıyı iddia etmesi için gereken her şeyi yaparmış. Yavrum otur bakalım bir dakika diyor. Oturuyor. Çıkıyor dışarıya. Odun toplayıp parça. Çamma taşını çaka çaka onu yakıyor. Ateşi yakıyor. Tam güzel kızıyor ateş. Büyük ateş yakıyor. Oğlum gel bakayım buraya diye geliyor. Yavrum sok bakayım elini buraya. Baba yanar elim diyor. Oğlum bakayım belki yanmaz. Sok bakayım biraz diyor. Biraz şapı dayanamıyor. Yavrum diyor, hiç bana sorma yavrum diyor, yapacağın işini diyor. Yapacağın iş günahdır diyor. Güneş yiyen zaman bana sorma yavrum diyor. Ateş yak, elini sok, ateşe ne kadar dayanabilirsin, o kadar günah iş yavrum diyor. Dayanamam baba diyor ateşe, o zaman günah işleme yavrum diyor. Yavrum diyor, Allah böyle bize bildiriyor böyle diyor. Haşa Allah yalan söylemez, Allah haşa vaden dönmez diyor. Allah'ın cenneti var, cehennem Allah'ın var Celle Celaluhu böyle diyor. Ulan cehennem de var böyle diyor. Ne zaman diyor güneşim işten geliyor, ateşe parmağını sok, elini sok, ne kadar dayanabiliyorsun, o kadar günah işte. Muhteremler. Şimdi biz aynı şey söyleyelim günümüzde hanımlarımız, kızlarımıza muhteremler. Efendim işte çok sıcak işte de, ne olacak? Bilmiyorum ne olacak mı da. Ne olacak bu işte bu şekilde. Ateşe elini soksunlar bakalım. Eğer dayanabilseler, açık geçsinler bakalım muhteremler. Bir kadıncağızın genç kızı ölmüş. 15-16 yaşlarındaymış kızcağız. Namazı kılarmış kız ama, kız biraz şöyle açık gezmeyi severmiş. Annesinden gizli de olsa arada bir. Açık gezmeyi biraz severmiş. Açığı da yalnızca başını açıyor o zamanlar. Bazen sakınmam fazla haramdan. Ama tabii eceli gelmiş, ölüm yaşa bağlı değil, takdir olmuş. Kızcağız birdenbire hastalanıyor, ölüveriyor. Kadının da kolosu ölmüş de tek kızı kalmış kadına da. Bütün kadının sevgisini kızına bağlamış. Kızı ölünce tabii artık kadın yıkılıyor. Dünyam gitti benim artık diyor. Kimsem kalmadı diyor. Ağlıyor, sızlıyor, şu bu derken dua ediyor. Ya Rabbi hiç olmazsa kızımı bana rüyamda göster ya Rabbi diye dua ediyor Allah-u Teala'ya. Ardından birkaç zaman geçiyor. Kızını rüyasından görüyor ama kızı ateşte yanıyor, cehennemde kızı yanıyor. Neresi yanıyor? Yalnız kızın başı yanıyor baktığım der. Yalnız kızın başı yanıyor. Bedeni yanmıyor, yalnız kızın başı yanıyor. Ama cehennem tabi böyle. Korkun, cehennem. İsmi kötü. Kadın kızını görüyor, eyvah kızım ne oluyor sana? Ah anneciğim diyor, senden gizliyim, başımı açardım bazen diyor. Onun için yalnız diyor, açık gezen yerimi yakıyor cehennem. Bedenimi yakmıyor. O arada bir ses duyuyor kadın rüyasında, kimse görmüyor. Melek tabi görünmüyor ona, ses geliyor. Diyor ki buna, ey hatun, ey kadın diyor, dünyada da diyor, güneş kadınların açık kısmını yakıyor diyor. Kapılarını yakmıyor diyor, dünyada da böyle diyor böyle. Şimdi gerçi öyle oluyor muhtemelen. Şimdi mesela bir, diyelim ki üç tane kız. Birinin kolu biraz daha uzun, onun açık kısmı yanıyor böyle. Ve biri daha kısa, ona göre böylece. Yani milim milimine bakın böyle, Allah adaleti, güneş öyle yakıyor böyle. Ete ne kadar kısa, o kadar güneş yakıyor. İşte Allah korusun, cehennemde böyle olacak. Ne kadar açılmışsa, o kadar yanacak. Şimdi bir de muhterem cemaatimiz, gene yaz gelince, bahar gelince daha doğrusu, bir olay oluyor. Nevruz diye bir şey böylece. Üzerine durmak istemedim ama, baktım bayağı bir yaygınlaşıyor böyle. Veyahut da yaygınlaştırılıyor böyle. İslam karşıtı ne olsa bunlara yayma çalışanlar var. İslam'ın her şeyine tökezleyenler, engellemeye çalışanlar, İslam karşıtı ne varsa bundan yaygınlaşmaya çalışıyorlar. Nevruz diye. Peki nedir bu Nevruz muhteremler? Nedir bu Nevruz? Nev, bu Farsça bir kelime. Farsça'da nev yeni demektir. İngilizce'de new, yeni olduğu gibi. Ruz da gün demektir. Farsça'da ruzu şeb denir. Şeb gece, ruz günü demektir. Yeni gün anlamına geliyor. Nereden kaldı bu? Eski İranlılar, İslam'dan önce ateşperestler, ateşperest. Yani ateşe tapındırırlardı muhteremler. İlk olarak İran devletini kuran Cemşit diye biri vardır. Cemşit. Kendi baştan çok iyiymiş. İdris Aleyhisselam'dan sonra geliyor. İdris Aleyhisselam'ın şeriatına, dinine bağlıymış kendisi. İlk olarak devleti kuran bu İran'da. İlk olarak kuran kendisi. Ve dünya hakim oluyor anda. Büyük bir devlet kuruyor. Çok uzun yaşadı. Bir gün buna İblis geliyor bunun sarayına. Sen diyor haşa Tanrı sensin diyor buna haşa. İlah sensin bana böyle şey işte. Bunu şişire patlıyor bu şekilde. Sen diyor, bir ateş diye yaptır diyor. Halk ona tapınsınlar. Onları ateşte yakmış Allah diyor buna. İşte bu Cemşid'in muhteremler, tahta çıktığı gün 21 Mart'mış ilkbahar. O Cemşid'in tahta çıktığı gün 21 Mart'mış. Ondan sonra işte İran ateşperest oluyor. Bu Cemşid'in emriyle bir ateşhane, yani büyük bir bina, mabet yapılıyor. Ortaya ateş yakılacak. Ama ateş onlara göre kutsal olacağına göre odunların en düzgünü seçiliyor. Bu odunlar yıkanıyor, temizleniyor. Ondan sonra ateş yakılıyor, hiç sönmemek üzere. Sönmemek üzere. İşte ateş etrafında dönüyorlar, üzerine atlıyorlar. Neymiş? Günahlarını arınacaklarmış. Ateşini yakmayacakmış. Oradan bir geliyor muhteremler, ateşperestlik. Şimdi diyorlar günümüzde eski Türklerin bayramı diyorlar. Vallahi yalan muhteremler. Yalan böyle. Evet. Eski Türklere bu işi yapmışlar. Neden? İlk olarak o yörede İran'da devlet kuruldu. Has dönmenin zamanına kadar İran'da tabi o yıkıldı, başta devlet kuruldu. Has dönmenin zamanına kadar İran'da en son Sasaniler vardı orada. Orada sürekli süper güç vardı bence. Sonra tabi Roma da kuruldu. Bazen Roma dünya hakim oldu, bazen İran hakim oldu. Yani İran devleti Hazreti Ömer'in zamanına kadar dünyada süper güçtü böyle, büyük güçtü. İran böyle olduğu için de etrafta bulunan Türk boyları, Türk kabileleri de İran'ın kültürünün etkisine kaldılar. Bugün bakın ne kadar Türk'te varsa Azerbaycan'da, Türkistan'da, Türkmenistan'da onların konuştuğu sülüklere bakınız, 125'i Farsçadır, İrancadır muhteremler. Hatta Kürt kökenli vatandaşlarımızın da konuştuğu çoğu yine Farsça muhteremler. Çoğu Farsçadır bu şekilde böylece. Hatta bak Hindistan'a kadar, Hindistan'a mesela Pencap var bakın, Pencap. Bu da Farsça, Farsça bu da. Penç, 5 demektir Farsça. Yek, dü, se, car, penç. Ab, su demektir, 5 su. Ganj Nehri denize kadar 5 ayrılır, 5 ayrılır. İsmi bugün hala Pencap. Farsça bu. Türkçemizde bile muhteremler hala günümüzde bile çok Farsça kullanılıyor. Mesela abdest. Türkçe değil bu. Arapça değil. Arapçası vudu. Ab su demek Farsça. Dest el demektir. El suyu anlamına geliyor muhteremler işte. Bu için eski Türklerin bayramı değil yavrum muhteremler. Onların bayramı değil. Bu İranlı Mecusilerin, ateşi tapınanların bayramı. Bu işi ne yapıyorlar? Nevruz'da, Bihrican'da, Hıdrellez'de ateşler yakarlar. Etrafına dolaşıyorlar, üzerine atlarlar. Atlarlar. Allah korusun muhterem, bunu yapan dinden çıkar muhteremler. Yani öyle haramdan öte muhteremler. Bundan sakalım az cemaatimiz. Bilhassa bir Hıdrellez'de bu da maalesef yaygın. Bu da yaygın böylece. Hele akşam üzeri ateş yakacaklar illa atacaklar. Bu Mecusilerin işi muhteremdir. Hazreti Ömer'in zamanında elhamdülillah o devlet yıkıldı. Tamamen o Mecusilik köyü kazındı. Şimdi biraz şeyle kaldı. Hindistan'da biraz kaldı gene böyle. Brahmanlar falan var böyle. Onlar biraz kaldı, bunu kaldı bu şekilde. Bu Mecusiler ne muhteremler? Bakınız. Allah korusun Mecusiler adı cemaatim, onlar da bir kişiye annesinde nikahlanıp evleniyor Mecusilerden. Bir baba öz kızının nikahını alıyor, bir baba Mecusilerde muhteremler. Yani bırakın kardeş kardeşi, bak bırakın kardeş kardeşi, Mecusilikte bir anne oğlunu evleniyor. Baba kızını evleniyor Mecusilikte böyle. Yani hiçbir insanla sığmayan bir şey böyle. Hiçbir şeyin kabullenemeyeceği bir aşağılık duygusu, yani hayvansal yaşam. Hayvansal yaşam böyle. Ne kadar batıl dinlere bile varsa hiçbir bunu kabul etmemişler. Tek bunun Mecusi de var Mecusilikte. Bir de Mecusiler ölülerini yere gömmezlermiş Mecusiler muhtemelenler. Bir bacı yapmışlar şehrin dışına. Hiç ateş yakılıyor. Ölen kişiyi çıplak üzerine koyarlarmış böylece. Gelip kuşlar onun etini yiyorlar. Alttan ateş yakıyorlar, kemiği yakıyorlar muhtemelen bakın. Yani böyle pis insanlar böyle, aşağı insanlar böylece, aşağı insanlar. Fakat tabii İran o zaman resmi din olarak Mevlüsü'yle benimsemiş, İran'da bir süper güç olduğu için etrafını etkisi altına almış. O zaman Türk boyları da tabii onun hem dilini hem inancını almışlar. Almışlar. İşte az cemaatimiz ateşi tapınma bunudur. Bunu asıl bu şekilde saklanmış inşallah. Lillahi Teala Fatiha.